राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 फरवरी 1994 को साय लगभग 5 बजे खेड़ापा में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कैसा मालूम होता है कि भगवान अभी देने के लिए विशेष आतुर है। अभी कोई भगवान के सम्मुख हो तो उसको बहुत जल्दी विशेषता से लाभ हो जाए। जैसे दुकानदार माल जब बेचना चाहता है उस समय लेने वालों को बड़ी सुविधा से सुगमता से जल्दी मिल जाता है। इसी तरह से भगवान अभी ऐसा चाहते ऐसा कुछ मालूम होता विशेष कृपा कर रहे हैं निराली कृपा कर रहे हैं तो सन्मुख हो या जीव हो जब ही जन्म कोट यज्ञनाश है तब ही जब ही तभी जब ही तभी कोई हो जाए जो जन सन्मुख हो तो कुछ जब जब ही तो अभी विशेषता से भगवान दे रहे हैं। इस वास्ते बड़ी तत्परता से भगवान में लगे रहना चाहिए और सिद्धि के लिए जरा मरण मोक्षाय माम आश्रिति संति भगवान के चरणों का लेकर आश्रय किया जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि होती है। भगवान के आश्रय से अपनी दृष्टि से किया जाए तो वो भी है परंतु भगवान का आश्रय ले किया जाए तो बहुत जल्दी ठीक होगा। भगवान के समग्र रूप का ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो जैसे अद्वैत सिद्धांत से है तो निर्गुण निराकार का ज्ञान होगा और जैसे साकार के ज्ञान करते सगुण साकार का ज्ञान होगा। उनमें निराकार की ऐसी बात ठीक नहीं रहती। वैष्णवों के ग्रंथों में देखा है तो शंकराचार्य वो मायावादी कहते हैं वो है तो ब्रह्मवादी पर मायावादी कहते हैं ऐसा निराकरण करते थे और इधर वाले कहते हैं कि मायावादी वो है ये माया में है सगुण ग्रंथ जितना साकार दिया सगुण है वो सब माया में है प्रकृति में है तब तो माया से अतीत है माया में नहीं है तो एक एक का ऐसे कह रहे हैं तो समग्रता नहीं मिल रही है। गीता में समग्रता का वर्णन किया है। समग्रता में वर्णन निर्गुण निराकार का भी और ढंग है सगुण साकार का भी और ढंग है समग्रता में और समग्र में समग्र है ही। ऐसी विचित्र बात भगवत गीता में देखती है। ग्यारह मार्ग में चलो भक्ति मार्ग में चलो योग मार्ग में चलो किसी में ही चलो ये दार्शनिक जितने हुए हैं दार्शनिक भी बड़े अच्छे हुए हैं लोक से लेकर परलोक पर परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति आध्यात्मिक दुखों का नाश 21 पर दोषों दुखों का ध्वंस दुखों का मिटना और आनंद की प्राप्ति होनी ऐसे दार्शनिक कहते हैं। उनके एक एक मत में भेद और भिन्नता का भी अभाव मानो पहले लोग हैं लोक से ऊंचा उठे तो भेद का भाव भेद है, भेद में अभेद हो जाए, ज्ञान की मात्रा भेद हो जाए, अभेद के बाद में अभिन्नता आ जाए, ये थोड़ी अप्रसिद्ध बात है। भेद अभेद दो बात प्रसिद्ध है, जीव गुरु का अभेद है और एक भेद है, ऐसे दो बात है, भक्ति में भेद है, ज्ञान में अभेद है, ऐसी बात तो प्रसिद्ध है। परंतु भगवद गीता देखते हैं तो वो बहुत ही विलक्षण बात कहती है, ये अपने अपने दर्शनों के नाम से भेद भाव हो जाए, भेद से भेद अभेद भाव हो जाए, अभेद भेद अभिन्नता हो जाए, अभिन्नता प्रेम में होती है। दार्शनिक जीते हुए ज्ञान प्रदान हुए, दार्शनिक नाम से जो ज्ञान हो, दर्शन शास्त्र है, दर्शन उसका अनुभव का नाम दर्शन है, वहां दर्शन नेत्रों के दर्शन का नहीं, दर्शन के दो धातु दृश्य धातु है, उसका देखना अर्थ होता, देखने का दो अर्थ किया व्याकरण में, एक इंद्रियों से अनुभव करना, नेत्रों से देखना, और एक मन से देखना, बुद्धि से ख्याल होना, ये पश्चार्थ स्थानालोचने युष्म दर्शन शब्द में सिद्धांत गोमती में आता है, अनालोचने अनालोचन पश्चिति अर्थ, मानो नेत्रों से न देखना ऐसा देखना अनालोचने। तो यही बात है कि विषया विनिवर्त निराहार से देना रसवर्धन रसोद्देश्य परम दृष्टवा नहीं होती, परम दृष्टवा है ये, नेत्रों से देखना नहीं है, परमात्म तत्व का ज्ञान है, दृष्ट दृष्टि बराबर है। उसने बताया कि विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशया क्षीयंते तस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबर है, उसी बराबर के देखने पर भेद शुभ हो जाता है, भेद ग्रंथि भेद हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो दार्शनिक सब अपनी मुक्ति मानते हैं, संसार मुक्ति हो जाए तो अभिन्न होने से मुक्ति हो जाएगी, परंतु इसमें एक विलक्षण बात है, दार्शनिकों की मुक्ति हो जाती है, भिन्नता मिट जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तो सब संसार के दुखों से छूट जाते हैं, ये सब मिटने पर भी फिर अलग अलग बना रह जाता है, न्याय अलग है, विशेषिक अलग है, सांख्य अलग है, और योग अलग है, पूर्व मीमांसा अलग है, उत्तर मीमांसा अलग है, ये अलगावपना बाकी रहता है, ये अलगावपना भी मिट जाए, ऐसी भगवद गीता कहती है, गीता में ऐसी विलक्षणता है, ये अलगपना नहीं है। इस वास्ते भगवान के स्वरूप को समग्र बताया, समग्र समग्र में देखो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ आ गया, और ब्रह्म अध्यात्म और कर्म आ गया, ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म च अखिलम कौन के जरा मरण मोक्ष है, माम आश्रित्य संती, मेरा आश्रय ले लेते हैं वो ब्रह्म को भी जान जाते हैं, अध्यात्म को भी जान जाते हैं, कर्म को भी जान जाते हैं, और अधिभूत अध्यय अध्यक्ष जानते हैं वे अंत में मेरे को जानते हैं, तो मेरे को प्राप्त होते हैं समग्र ब्रह्म को। समग्र ब्रह्म में भौतिक सृष्टि भी आ गई, शादी भूत आदि शादी भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये अपरा प्रकृति जितने कंगमन बुद्धि अहंकार ये आठ भी अक्षर प्रकृति भी आ गई, भावी अक्षर अक्षर और अक्षर करके जीवात्मा दिया ब्रह्म दिया है, अक्षरम ब्रह्म परमम परमम ब्रह्म अक्षरम उनका नाम अक्षर है, तो ये ब्रह्म है जीव जो अध्यात्म है और कर्म है। तो ये जो पहला श्लोक आया 29वां ते ब्रह्म तद्विदो कृष्ण अध्यात्म कर्म से मतलब ये हुआ अध्यात्म कर्म अद्भुत वो अगड़ी माया अधिभूत अधिभूत दूसरे श्लोक में इसमें है ये ब्रह्म दो अध्यात्म हर का अखिलम तो अध्यात्म अखिलम इसमें भी कृष्ण सब है, कर्म है तो है अखिल कर्म हो जान जाते हैं ब्रह्म कृष्णम कर्म से अखिलम ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम कर्म साखिलम विश्व जान जाते हैं। तो ये जो श्लोक है इनमें दोनों निष्ठा है, ये अध्यात्म और कर्म और ब्रह्म में दो निष्ठा है, दो निष्ठा कर्म योग निष्ठा और शांति योग निष्ठा, ये दोनों इसमें पूर्वार्ध में आ गई। और भक्ति के साधिभूत अधिभूत के सहित अधिदेव के सहित अधियुग के सहित मेरे को जानते हैं, तो ये सगुण भगवान की तरफ बात आ गई। अरे ये सब मिलकर समग्र आ गया, आश्रय ने मेरा आश्रय लेकर चल करे अंत में मेरे को जाने, तो दो श्लोकों का एक भाव हो गया, दो श्लोकों में दो भाव हुए, दो होकर दोनों का एक हो गया। तो ये कोई विलक्षण बात है, ये समग्र परमात्मा का है। मैया शक्ति मना पार्थ योग मंजन मदाश्रय असंशय समग्र माम यथा ज्ञासी तस्मो, संदेह रहित मेरे समग्र रूप को जान लेगा। तो समग्र में सब आ गया, सगुण निर्गुण साकार निराकार लोकजी सहजुभुजी चतुर्भुजी इसके सिवाय संसार जगत अधिभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के सब आ गया, देवता जितने साधन एक बहुविधा यज्ञ मिलता ब्रह्मो बेरी वाणी यज्ञ कहे तो सारी यज्ञ यज्ञ सहित, तो सब साधन सामग्री साधक साध्य साधना साधन सब आ गया, समग्र कोई बाकी नहीं रहा, ये समग्र रूप मालूम देता। तो ये कोई विचित्र बात है, समग्र रूप को जान जाएगा। तो समग्र रूप भगवान ने यहाँ कहा एकादश में समग्र कहा, वो भी विराट रूप है, समग्र है, वो भी सामग्री है, उसमें सब आ जाता है। सत असत तत्पर सत और असत और उसे परे सत असत से कहे जाने वाले दो निष्ठाओं आती है, तो परे वो जो भगवान की निष्ठा आती है तत्पर सत असत सा हमारे जो सत असत कही ना तो कुछ नहीं उसमें कारण रूप से अपनी प्रगति बताई, विभूति कार्य कारण रूप से नौ में बताई, दसवें में मुख्यता रूप से बताई, पंद्रहवें में प्रभाव रूप से बताई। सब विभूतियों के सहित मैं ही हूँ, विभूतियों को कुछ हम तैसे गिनते थे भाई, माफ तो आप ही करोगे भगवान भी करेंगे, क्या करें, माफी करनी पड़ेगी। हम विभूतियों को समझते थे साधारण, मुख्य मुख्य कष्ट वाचन तुम करो मेरा विभूतियों की यह बात नहीं है, हमने तो यही समय रखा था विभूतियों की ऐसी बात है ऐसी नहीं है, ये जो प्रधानता चीज है वो मैं हूँ, तुम मेरे को समझो साक्षात विभूति रूप से ऐश्वर्य जितना गए ये पद पंद्रह अध्याय में विभूति ऐश्वर्य रूप से नवमी बार पश्चिम योग में ईश्वरम योगम पश्चिम ईश्वर संबंधी योग, तो योग के तीन अर्थ किए हमने, योग योग शब्द के तीन अर्थ आते हैं, तीन व्याकरण में अर्थ आता है, एक युद्ध योग है, एक युद्ध समाधोग है, एक युद्ध संयम संयम है, युद्ध धातु से योग बनता है। तो योग में तीनों अर्थ है, संबंध भी है और समाधि भी है, एकाग्रता भी है और प्रभाव भी है। तो प्रभाव है पश्चिम में योग में ईश्वर, इसमें योग शब्द प्रभाव का वाचक है, मेरा प्रभाव देख, ये भगवान का प्रभाव है विभूतियां में, विलक्षणता अलौकिकता विचित्रता। और यह बता रही यद यद विभूति मत सत्म श्रीमद मूर्ति यद विभूति जहाँ ऐश्वर्य हो श्रीमद लक्ष्मी आदि हो और ऐश्वर्य हो और बलवान ऊर्जित बलवान हो बहुत विशेषता हो मेरे अंश से उत्पन्न हुए, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मेरे से सब होता है, इसमें कितना अर्थ भरा है जिसे कोई पारावार नहीं है। ये संसार की कला कौशल गाना बजाना सीखना और साहित्य जितने काव्य जितने पुराण संपूर्ण आदि ये और जितने नाटक जितने खेल तमाशा और जो कुछ ये भगवान कहते हैं ये थे वो सात्विक अभाव सात्विक और राजस और तामस मेरे से ही होते हैं सभी, तो सबका खजाना भगवान है। नीति कूटनीति गर्भनीति जात शादी सब सब सब आगे हुआ सात्विक मतलब मेरे से होते हैं पर न तो हम तेसु थे मेरे में नहीं मैं उनमें नहीं हूँ मानो आप प्राप्ति करना चाहते न मत जाना है मेरे से मेरे स्वरूप नहीं समुद्र मेरे स्वरूप है सभी पर न तो हम तेसु थे मई मेरे में वे नहीं है मैं उसमें नहीं हूँ मैं तो गुणों से राजा हूँ सिर्फ था तो कोई चाहे तो मत जाना भी नहीं बाकी नहीं है कुछ भी वो सब मेरे में है सब मैं ही हूँ और समग्र सब परमात्मा होकर के परमात्मा का समग्र रूप है जगह चेतन स्थावर जंगम उद्भिद शुद्ध उद्भिद जय जलायु जय स्वेद जय अंड जय 84 लाख जोनी है देवता है राक्षस है असुर है जग है ब्रह्मा विष्णु वह सब कुछ है वो समग्र ब्रह्मा सब सब परमात्मा सच्चिदानंद इस वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा से दुर्लभ वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान महात्मा दुर्लभ है तो सब परमात्मा का स्वरूप है सब जगह ईश्वर रूप है बलो गुरु ने कोई श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम दुर्पाने सर्व परमात्मा खम वायु अग्नि शरीरम महीज ज्योतिष सत्वादि दिशो छत्वान दिशो त्रमादि हरे तो शरीर समुदान हरे शरीर यद किंच भूतम प्रमेद जद वो कुछ सब भगवान का शरीर तो प्रणाम शुरू करना है पर तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये विभाग अलग है कैसे बंधन होता है कैसे मुक्ति होती है ये अलग विभाग है सब बंधन है तो मुक्ति है तो त्रिलोक है तो 14 भुवन है तो व्यर्थ है तो सब नहीं समग्र नहीं हम समग्र माम समग्र वासस्तव प्रतिबंध विष्णु समग्र लोकान सब परमात्मा ही साक्षात है इस वास्ते इसमें राग द्वेष नहीं है ये समग्रता की एकता ज्ञान में एक बात बताऊं खास ज्ञान में एकता नहीं होती है आपकी समझ और है मेरी समझ और है टकराती है आपस प्रेम में एकता होती है तो अंतिम लक्ष्य प्रेम है ज्ञान नहीं अंतिम लक्ष्य ज्ञान में भेदभाव रहेगा अलगाव रहेगा प्रेम में अलगाव नहीं है आप कैसे हो आप मेरे हो मैं आपका हूँ प्रेम में कोई अलगाव नहीं रहेगा तो प्रेम तत्व है ये आखिरी तत्व है सबसे आखिरी तत्व प्रेम है अपने समझ रखा था आखिरी तत्व ज्ञान ज्ञान वो आखिरी तत्व है परंतु गीता का अध्ययन करने से बहुत विलक्षण बात संतों की कृपा से अलौकिक चीज मिलती है प्रेम जहाँ पर होता है वहां पर सब एक हो जाते हैं अच्छे बंदे जैसे अपना शरीर है अब इस शरीर में उत्तमांग भी है अधमांग भी है तथी पेशाब भी करते ये भी द्वार है या बोलते हैं सुनते हैं देखते हैं ये भी है सब मिलकर शरीर है शरीर में अशुद्धि शुद्धि ठीक बेठीक अच्छा मंदा सब है सब मिलकर ही शरीर है जो सब मिलकर है परमात्मा त्रिलोक की 14 भूत जो मिलकर ही परमात्मा है ऐसी भगवान की अलौकिक विलक्षणता ऐसी दिखती विचित्रता से दिखती तो गीता इस बात को बताती है इस बात को दर्शन दर्शन अपने अपने दर्शन कहते हैं दर्शन अपना अपना दर्शन है अपना अपना अनुभव है उनका तो दर्शनों में भिन्नता रहती है प्रेम में भिन्नता नहीं रहती अपने शरीर में कैसी एक भिन्नता नहीं है एक बात बताऊं आपको ध्यान देने के लिए अपने गली में कहीं मेला पड़ा हो और उसको हाथ लगा ले तो मन नहीं करता बहुत ग्लानी होती है यार अपने टच्चे साफ करते लग जाए तो ग्लानी होती ही नहीं जो अपनापन होता है उसमें ग्लानी नहीं होती मेला मेला वो है तो वही जो कहीं भी पड़ा है टट्टी वही है यार अपने में टट्टी साफ करो टट्टी लग जाए हाथ गए कोई टट्टी दूरी थोड़ी है या तो एक अपनापन है ये तो प्रेम में ऐसा होता कोई ग्लानी दूरी करके घृणा नहीं होती ज्ञान में तो तभी ये अशुद्ध है ये शुद्ध है ये पवित्र है ये अपवित्र है ऐसी है ज्ञान में बातें होती है ये ठीक है वे ठीक है तो ज्ञान में भेद रहता है भक्ति में अभेद रहता है ज्ञान में अपने लिखा गया उल्लेख में ज्ञान में अद्वैत है नहीं भक्ति में अद्वैत है ज्ञान में तो यही थे ऐसा दिखा, तो ऐसा मालूम होता है विचित्र बात। तो ज्ञान में अद्वैत, ज्ञान में द्वैत क्यों है कि ज्ञान में विवेक है, विवेक में सत असत नित्य अनित्य सार असार ये ध्यान में है, कर्तव्य अकर्तव्य कर्मियों में है, सत असत है दो है ये। और वहां पर न सतो विदिते भाव ना भाव विदिशित, ज्ञान में ये बात है। और भक्ति में सत असत अहम एव, सत भी मैं हूँ असत भी मैं ही हूँ, अमृतम से मृत्यु से सत असत अहम अर्जुन अमृत हूँ मैं हूँ असत। जो भगवान प्रेम करते असत द्वेष कैसे होगा जी, ज्ञान में तो मतभेद हो गया, तुम और जानते हो हम और जानते हो, तुम सगुण के ऊपर हम निर्गुण के ऊपर छोटा पड़ा, तुम ऐसे हो हम ऐसे, परंतु प्रेम होता वहां शरीर नहीं है सब एक, इस बार सात्विक राधे सब मेरे से होते, सब मेरे से हो रहे, मतलब करता हम नानी मेरे से अगर कुछ है ही नहीं हो। समग्र रूप जानने के बाद में ज्ञातव्य नावशिष्य थे, अनित ज्ञातव्य नहीं रहेगा, क्योंकि मत्ता पर तुम नान्य है ही नहीं होगी मेरे सिवाय, तो मेरे जानने बाकी क्या रहेगा, है ही नहीं चीज। इसमें एक बहुत विलक्षण बात निकल जाती है, एक बहुत विलक्षणता आती है इसमें, इसमें विलक्षणता ये आती है कि मनुष्य कहता मेरा मन लगता नहीं, तो लगता नहीं संसार को छोड़ परमात्मा में लगा तब न लगता, अब सभी वासुदेव लगेगा जाए मस्त हो जाऊंगा परमात्मा पर निर्भर नहीं हो। इससे जो मन एकाग्र होता है निरुद्ध होता है वैसे करने से नहीं होता, जब तक मन में दूसरी सत्ता है तब तक मन ठीक से हो जाए असंभव बात है, सत्ता ही नहीं दूसरी जहाँ देखो तही प्रभु मैं देखे, निर प्रभु मैं देख रहे जगत का करेंगे, प्रभु मैं देखे सब शत्र अशत्र सात्विक राजस्वता क्रूरता दूसरा सब सब परमात्मा है, तो मन कहाँ जाएगा बताओ। जहाँ ये ज्ञान हुआ ये शरीर चौथा भाग तब चिंता मैंने लिखा है कि बैठ जाओ एकांत फिर याद आ जाए तो मन में आवत निश्चय करो कि मेरे मन में भगवान का रूप ही आवेगा, और जो आवेगा वो भगवान का रूप ही है, कुछ आ जाए बनाएंगे विलक्षण बात बताइए। अब मन वही का क्या करे, जो आ जाए वो भगवान का रूप, और मेरा मन कहाँ जाएगा भगवान में ही जाएगा, अब बताओ क्या बात है, कितनी कितनी विलक्षण बात बताइए। जो आ जाए भगवान आए, मन जाओ जो भगवान है, बैठ जाओ मत से भगवान, ये याद क्यों भगवान है, तो वासुदेव सर्व हो जाए जब ठीक अनुभव वासुदेव इति ज्ञानवान महात्मा सुदुर्लभ, वो ज्ञानी के लिए भक्त के लिए कर्मयोगी के लिए अष्टांग योगी के लिए लय योगी मंत्र योगी राजयोगी किसी योग के लिए वो महात्मा दुर्लभ नहीं बताया, गुणातीत बताया है, वो योगी है युक्ततम है ऐसे सब बताया है, परंतु सब महात्मा सुदुर्लभ समग्र रूप है वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान स महात्मा दुर्लभ है, स महात्मा समग्र रूप हो जाना पूर्णता है, इनसे पहले अपूर्णता है, मुक्ति हो जाएगी शुद्धाश्रम में मुक्ति हो जाएगी, भेद बढ़ जाएगा कल्याण हो जाएगा, परंतु ये भक्त है वो कष्ट बात गीता बात है। नारायण नारायण नारायण।